ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ถึงมรรคผลโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่29เมษายน2544ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้อาตมาจะเทศถึงหลักการของศาสนาพุทธให้ฟังชัดๆจะเทศให้ฟังชัดๆนี้จะให้จะเทศตั้งใจว่าจะเทศแบ่งแยกหลักการของศาสนาที่ตรัสเอาไว้ที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงเรื่องของทานศีลภาวนาก็ดีหรือแม้จะเรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาก็ตามเราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะอาตมาจะเอามาวิเคราะห์วิจัยอธิบายแยกแยะให้ฟังให้เข้าใจไปจนกระทั่งถึงลักษณะที่ทำแล้วเป็นกุศลทานก็เป็นกุศลศีลก็เป็นกุศลภาวนาก็เป็นกุศลหรือศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นกุศลและกุศลอย่างใดที่จะเป็นลักษณะเข้าสู่ปรมัตถ์เข้าสู่ประโยชน์หรือว่าเป็นคุณค่าเป็นความเจริญชั้นสูงปรมัตถ์นี่คือความเจริญชั้นสูงหรือว่าประโยชน์ชั้นสูงประโยชน์ชั้นเลิศปรมัตถ์หรือเป็นความจริงเป็นสัจจะที่ถึงขั้นนิพพานนั่นแหละถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยปรมัตถ์เนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของมนุษย์ระดับสูงอัตถะหรือปรมัตถานี่คือบรมอัตถะหรือบรมประโยชน์จะเรียกว่าบรมกำไรก็ได้เพราะอัตถานี่แปลว่ากำไรก็ได้แปลว่าสมบัติก็ได้แปลว่าความเจริญแปลว่าผลประโยชน์ได้ทั้งนั้นอัตถะนะเพราะปรมัตถ์ก็คือปรมะหรือบรมก็แปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเลิศแปลว่าสูงสุดแปลว่ายอดอะไรพวกนี้ศาสนาพุทธเรามีพวกเลิศยอดพวกปรมัตถ์พวกนี้นะมีกันจริงๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเสื่อมแล้วศาสนาเสื่อมไม่เข้าใจแล้วก็เลยกลายเป็นศาสนาที่อยู่ได้แค่ไม่ถึงปรมัตถ์ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีทานศีลภาวนาซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยเนี่ยที่รู้กันอยู่กว้างๆทานอย่างไรเป็นกุศลและทานอย่างไรเป็นกุศลถึงขั้นระดับปรมัตถ์ศีลปฏิบัติศีลอย่างไรเป็นกุศลปฏิบัติศีลอย่างไรเป็นกุศลถึงขั้นปรมัตถ์ภาวนาอย่างไรเป็นกุศลภาวนาอย่างไรเป็นกุศลถึงขั้นปรมัตถ์อย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวฟังดูดีๆก่อนจะเทศทานศีลภาวนาซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่ชื่อของบุญกิริยาวัตถุแต่ก็เป็นบุญแน่ๆถ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมศีลสมาธิก็คือภาวนาให้เกิดจิตให้เกิดปัญญานั่นแหละปฏิบัติศีลแล้วให้เกิดสมาธิให้เกิดอธิจิตให้เกิดปัญญาเพราะนั้นศีลก็คือปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติทานนี่แหละให้เกิดภาวนาใหม่ปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติทานปฏิบัติทานหรือปฏิบัติศีลให้เกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลให้เกิดความเจริญหรือให้เกิดผลถึงขั้นสูงถึงขั้นปรมัตถะอาตมาจะอธิบายไปจนกระทั่งถึงผลถึงขั้นสูงขั้นปรมัตถะก่อนจะถึงปรมัตถะก่อนจะถึงขั้นสูงก็พูดถึงขั้นต่ำก่อนขั้นทานเนี่ยก็รู้กันทั่วทุกศาสนาทุกลัทธิจะต้องพูดถึงเรื่องทานทั้งนั้นแหละทานคือการให้การเกื้อกูลกันการสละออกการสละเป็นเรื่องดี การเกื้อกูลผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นการให้แก่ผู้อื่นได้จะให้วัตถุสมบัติทรัพย์สินคานเงินทองหรือจะให้แรงงานเรามีแรงงานเรามีสมรรถนะความสามารถเราก็เสียสละหรือให้แรงงานให้พฤติกรรมให้ความสามารถของเราที่ไปทำช่วยเหลือคนอื่นหรือจะให้แม้แต่ให้ผัสสะให้คนอื่นนี่ให้ผัสสะการให้ผัสสะนี่ลึกซึ้งหน่อยให้ผัสสะที่คนได้รับผัสสะแล้วไม่เกิดกิเลสนี่หมายมันยากให้เกิดการขัดเกลากิเลสด้วยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ทำให้ผัสสะทางใจก็ได้ถ้าสามารถผัสสะแล้วเกิดการไม่เกิดกิเลสผัสสะแล้วเกิดลดกิเลสได้ด้วยนี่คือปรมัตถ์ยากเรื่องนี้เรื่องยากแต่ก็เป็นการให้เหมือนกันเสียสละได้เหมือนกันหรือให้ความรู้ให้ความรู้ก็เป็นความรู้ก็เป็นความรู้หลายระดับให้ความรู้ไปปล้นไปจี้ยังได้เลยวิธีการปล้นทำอย่างนี้วิธีการฆ่าทำอย่างนี้อะไรเงี้ยวิธีการโกงทำอย่างนี้วิธีการทุจริตทำอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มันความรู้มันเยอะความรู้เร็วๆก็มีความรู้ชั่วๆก็มีความรู้ที่จะให้ไปสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ดีๆก็สอนกันอยู่เยอะมีมหาวิทยาลัยมีสถานที่จะสอนในเรื่องความรู้เยอะแยะนะความรู้มีอยู่กระทั่งสอนถึงขั้นให้มาลดกิเลสให้ทั้งเป็นงานเป็นการและก็ลดกิเลสด้วยจะได้เกื้อกูลผู้อื่นกันได้อย่างดีนะนี่ก็เป็นการให้หรือทานทานวัตถุสิ่งของเงินทองทานแรงงานความสามารถความรู้ทานแม้แต่ผัสสะแม้แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทานแม้แต่ความรู้ให้รับความรู้ความเข้าใจถ้าเราให้ทานก็คือให้ไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ขายรู้ตรงนี้ก่อนทุกวันนี้นี่สังคมไม่เข้าใจการให้ไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักการแลกเปลี่ยนแม้แต่แลกเปลี่ยนลัทธิทุนนิยมนี่นะเรายังนึกว่าเราเองเป็นผู้มีประโยชน์ในลัทธิทุนนิยมให้สิ่งของไปเราสร้างอะไรขึ้นมาสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นผลผลิตเสร็จแล้วเราก็ให้คนอื่นไปใช้โดยการขายลักษณะทุนนิยมขายให้เข้าไปแล้วก็เอาราคาขายเกินทุนนะขายเกินทุนก็คืนมาหมดแล้วคิดค่าราคามาหมดแล้วเราก็ยังนึกว่าเนี่ยฉันเป็นคนสร้างฉันเป็นคนผลิตสิ่งนี้แม้ขายเข้าไปแล้วเขาบอกนี่ฉันมีคุณค่าฉันมีประโยชน์แก่คุณนะแนวคิดทุนนิยมถือว่างั้นฉันสร้างด้วยมือด้วยความสามารถให้คุณนะเนี่ยแต่ก็ขายนะไม่ได้ให้ฟรีหรอกทำงานก็คิดค่าแรงงานเนี่ยเป็นทำงานบริษัททำงานราชการทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็คิดค่าแรงงานค่าความรู้ความสามารถของตัวเองมาหมดนี่ลักษณะแนวคิดทางทุนนิยมมีมานานอย่างนี้ไม่มีทานอย่างนี้ไม่มีทานไม่มีกุศลใดๆในโลกยิ่งเอาเกินทุนเอาเกินความเป็นจริงมูลค่าที่ควรจะเป็นมูลค่าที่ถูกต้องของมันควรจะค่าราคาเท่านี้แต่เราก็ไปประมูลเรามีอำนาจที่จะเอามากกว่าควรหรือมีทางไปใช้เล่ห์กลช่อชนความเฉลียวเฉลียวฉลาดยังไงแล้วแต่จนเขาต้องตกหลุมหรือว่าเขาต้องยอมให้มากกว่าราคาควรจะเป็นมูลค่าจริงมูลค่าจริงมันควร100แต่คุณก็ไปทำให้เขาให้คุณเกินมา100เกิน100มามากเท่าไหร่ยิ่งชอบใจใช่ไหมเกินร้อยได้ยิ่ง500ที่จริงควรได้แค่ร้อยยิ่งได้500ยิ่งชอบใจเพราะว่ามีความสามารถที่จะไปทำให้เขาจำนนเขายอมให้แก่เราถึง500ไอ้ที่เกินไปเนี่ยดีใจเกินนั่นมันยิ่งเป็นหนี้เป็นสินเป็นบาปติดเนื้อติดตัวไปไม่ได้มีทานมีเทินอะไรหรอกนะใช่ไหมฟังดีๆนะธรรมะนี่ลึกซึ้งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านั้นเองเข้าใจได้แต่ไปทำให้ได้กันแล้วกันเข้าใจได้อาตมาว่ามันไม่ยากอะไรหรอกถ้าอธิบายดีๆพูดกันดีๆภาษาง่ายๆภาษาไทยๆนี่แหละนะเพราะในโลกนี้ถ้าอาตมาพูดไปแค่นี้แล้วเนี่ย พฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นอยู่ในสังคมนี่ไม่ว่าจะเป็นอัตราวิธีการลักษณะทุนนิยมลักษณะที่เป็นกันอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีคนมีทานกันบ้างไหมนะมีทานกันบ้างไหมมีตั้งใจไปทานมีเหมือนกันตั้งใจไปทานแต่ในพฤติกรรมชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้มีทานเลยไม่ได้มีกุศลหรอกเอาเป็นประจำมากกว่าทานนานๆทีแต่ไอ้ที่เอาประจำอยู่เนี่ยเอาทุกทีไอ้ส่วนทานนั้นนานๆทีนี่มันคุ้มกันไหมฟังให้ดีนะฟังแล้วก็อย่าไปตกใจจะได้รู้สัจจะว่าโอ้เรานี่เกิดมาชาตินี้เราไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นภาวะปัจจัยที่เป็นกุศลวิบากอะไรติดตัวไปเลยได้แต่วิธีคิดแบบโลกเนี่ยแล้วมันก็พากันคิดแบบนี้ทั้งโลกธรรมะของทางเทวนิยมหรือทางด้านอื่นเขาไม่เข้าใจลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้หรอกนะไม่เข้าใจลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้หรอกนะเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจแต่เบื้องต้นอย่างนี้เราก็ผิดดำเนินชีวิตผิดมาดำเนินชีวิตเป็นหนี้เป็นศีลเป็นบาปไปไม่ได้มีทานมีเทินไม่ได้มีการให้ไม่ได้มีการเสียสละไม่ได้มีการส่วนของตนจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจริงไม่มีอาทีนี้เอาละอาตมาบอกแล้วว่ามีทานแต่พฤติกรรมอาชีพหรือเป็นอยู่แท้ดำเนินชีวิตอยู่นะไม่ค่อยมีทานมีแต่เอาใช่ไหมมีแต่เอาเกินเอาคืนมาหมดไอ้ที่จะได้น้อยกว่าความจริงนั่นน้อยนักมีระบบของชาวอโศกนี่แหละอาจจะน้อยกว่าความจริงหน่อยเงินเดือน 2,000 ทั้งที่เบนซินมันขึ้นไป18บาทแล้วลิตรนึงเดี๋ยวนี้อัตราค่าเศรษฐกิจมันขึ้นไปถึงอาตมาก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะเบนซินมันขึ้นไป18บาทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือน 2,000 นะเป็นผู้จัดการด้วยนะ 2,000 เขาไม่ได้เอาเกินทุนหรอกเนี่ยเขาไม่ได้เอิ้นเอาค่ามูลค่าจริงที่ควรจะเป็นหรอกพวกนี้มีทานอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเขามีกุศลมีบุญละเงินเดือน 2,000 เนี่ยอาตมาว่าในยุคนี้นี่นะทำงานในระดับนี้ไปที่ไหนๆไหนๆค่ามูลค่าจริงตามสัจจะในสังคมอันควรจะเป็นมันไม่ควรจะ 2,000 หรอกมันควรจะมากกว่าอาทีนี้มีทานนั้นเป็นการดำเนินชีวิตไม่ค่อยคุ้มนานๆไปทานทีอาทีนี้พูดถึงทานจริงๆนี่แหละก็ตั้งใจนานๆไปทานทีจะไปทำทานกับสมณะกับพระภิกษุก็ตามหรือจะไปทำทานกับคนสามัญคฤหัสถ์ด้วยกันไปทำทานกับอะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าคนคนนี้ควรได้รับการทานไปอย่างเหมาะสมเขาทานให้เขาไปแล้วหนึ่งได้ช่วยชีวิตเขาพ้นทุกข์สองก็ได้ช่วยให้เขาเองไปเป็นนาบุญทานเนี่ยให้เขาไปแล้วเขาเป็นนาบุญหมายความว่าไงไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเอาไปเท่าไหร่หรอกอาจจะให้เขาร้อยหนึ่งเขาอาจจะคนนี้ไม่ได้ทำอะไรอย่างเหมือนสมณะนี่ไม่ได้ทำมาอาชีพไม่ได้มีเงินมีทองอะไรแล้วเอามาให้ร้อยหนึ่งอาจจะใช้สอยเป็นส่วนตัวอยู่บ้างสัก10 20อีก80ก็เอาไปทำประโยชน์คุณค่างอกเงยต่อผู้อื่นเรียกว่านาบุญคือไปใส่แล้วมันงอกต่องอกเป็นประโยชน์แต่อื่นๆงอกเยอะด้วยก็ขยายผลไปต่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ใช่ว่าตัวตนนั้นเอาไปตัวตนนั้นอาจจะอาศัยใช้สอยอยู่บ้างนิดหน่อยหรือยิ่งไม่ใช้สอยเลยนี่แต่งอกเต็มที่เลยให้ร้อยงอกทั้งร้อยเลยไม่มาแบ่งกินแบ่งใช้ในนี้เลยโอ้โหยิ่งวิเศษนี่เป็นนาบุญตัวแท้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รับเงินรับทองไม่สะสมเป็นของตัวของตนให้ท่านก็เอาสิ่งนี้เพราะว่าในโลกมันต้องใช้สิ่งนี้ก็เอาไปทำประโยชน์คุณค่าให้แก่สังคมให้แก่เพื่อผู้อื่นอะไรมากมายก็นั่นแหละคือนาบุญหรือแม้คารวาสบางคนเขาก็เป็นนาบุญได้เขาก็ไม่ค่อยรับมาเป็นของตัวให้เขาไปเขาทานเขาไปหรือแบ่งเขาไปเขาก็เอาไปทำประโยชน์อื่นได้คารวาสนั้นก็มีพฤติกรรมเดียวกันเป็นนาบุญพฤติกรรมของคนที่เป็นนาบุญไม่ใช่เป็นปากเหวทมเท่าไรไม่รู้จักเต็มนะใส่ไว้เท่าไรก็คนนั้นก็เอาไปใช้ของตัวเองไปบำเรอตัวเองไปกินไปใช้ไปฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุราอะไรกันแล้วแต่ไอ้นั่นนะบาปไม่ได้เป็นนาบุญนาบนอะไรเป็นหุบเหวเหวลึกด้วยถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มด้วยเป็นปากงูเห่างาบงาบเคี้ยวกลืนหมดเลยนะทีนี้ไปทานคนก็ต้องรู้จักผู้จะทานปฏิฆาหกเราเป็นผู้ให้ทานเรียกว่าทายกผู้ให้ปฏิฆาหกคือผู้รับ พราะฉะนั้นเปรเวลาไปทานก็ควรจะพิจารณาจะสถานที่มีผู้ดูแลบริหารเงินนี้อยู่หรือว่าเฉพาะบุคคลอะไรก็ตามอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าสถานที่นี้กลุ่มนี้ผู้บริหารเงินนี้เขาบริหารดีบริหารนาบุญบริหารเป็นบุญบริหารงอกเงยไม่ใช่บริหารอย่างที่เรียกว่าเอามาสะสมแบ่งกินแบ่งใช้กันอยู่ในพวกเขาเองอะไรเงี้ยดีไม่ดีหลอกล่ออะไรต่ออะไรแล้วเอามาผลาญมาใช้ทำประโยชน์นิดหน่อยพออวดอ้างโชว์ให้คนอื่นเขาขกหลงแต่ส่วนใหญ่ก็เอามาผลาญพลาบำเรอบำรุงตัวเองกินใช้คือคอร์รัปชันนะว่ากันจริงๆก็คือคอร์รัปชันนะอย่างนั้นก็ไม่เข้าท่านะในบุคคลหรือบุคคลหรือผู้คนที่ควรจะพิจารณาอาทีนี้ทำจิตนะทำจิตตรงนี้ลึกซึ้งถ้าเราทำทานก่อนนะทำทานให้วัตถุไปให้แรงงานไปให้อะไรไปก็แล้วแต่ให้เขาไปแล้วนะมันเป็นกุศลแล้วตามอัตราตามราคาของของให้ร้อยก็คือร้อยที่จริงบัญชีของบุญบาปนี่มันจะจดหมดเนี่ยบาปเท่าไรบุญเท่าไรแต่เวลาสังเคราะห์กันเนี่ยเราคิดไม่ออกเป็นอจินไตยเราบวกลบคูณหารไม่เป็นหรอกถึงเป็นมันก็ไม่ลึกซึ้งเท่าสัจจะมันจะบวกลบคูณหารกันอย่างลึกซึ้งเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ไปเนี่ยมันก็มีกุศลแท้เป็นกายกรรมเราให้วัตถุให้อะไรให้แรงงานให้ของให้ข้าวให้อะไรก็แล้วแต่นั่นมันเป็นการให้แม้แต่ให้ความรู้เราให้เนี่ยมันก็เป็นการให้ไปทางรูปธรรมแล้วทีนี้นามธรรมจิตตั้งจิตไว้อย่างไรทำจิตอย่างไรการคิดนึกจิตคิดอย่างไรจิตมีสภาพอารมณ์อย่างไรมีมโนกรรมนั่นเองมโนกรรมเป็นอย่างไรถ้ามโนกรรมยังหวงแหนอยู่ก็เรียกว่าให้ไม่หมดจริงๆเราไม่ได้อยากให้เลยแต่ถูกบังคับจำเป็นจำนนก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่ก็มีนะลักษณะที่ได้ให้วัตถุไปก็เสียสละไปส่วนหนึ่งทองทั้งรูปธรรมนามธรรมใจไม่ให้เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ไม่จริงกายกรรมก็เป็นกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมมโนกรรมไม่ได้ให้แต่ใจแต่กายให้ก็มีส่วนดีคือกายส่วนมโนกรรมไม่ดีอาจจะลบกันเลยอาจจะลบอย่างไม่เหลืออย่างจะเป็นบาปซ้อนด้วยซ้ำเพราะนอกจากไม่ให้แล้วจำไว้เลยว่าคนนี้เราให้ไปเท่านี้ฉันจะไปเอาคืนมากกว่านี้นี่เสร็จเลยมโนกรรม คนนั้นให้วัตถุไปราคา1,000ฉันจะไปเอาคืนจำไว้นะฉันจะไปเอาคืนคุณทุกคนจะมากตัญญูกตเวทีฉันมากกว่า1,000จิตคิดจริงๆจิตถือจริงๆจิตมันสร้างสภาพนั้นจริงๆเลยจำไว้คนนี้เนี่ยเราทำบุญคุณไว้แค่นี้จะต้องมาตอบแทนบุญคุณฉันก่อนนี้แล้วคนที่มีความโลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันจะคิดเกินอย่างง่ายโดยไม่รู้ตัวนี่ยังไม่เรียนธรรมะแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยอะไรหรอกใช่ไหมให้ไป1,000จำไว้นะเนี่ยฉันมีบุญคุณกับแกและไอ้บุญคุณที่จะถือไว้นี่มากกว่า1,000ส่วนมากมากกว่า1,000ตั้งข้อไว้นี่เขาทดแทนบุญคุณไปตั้งหลายเที่ยวแล้ว5เที่ยว8เที่ยวยังไม่หมดยังไม่หมดหรอกจะทวงกันอยู่นั่นแหละค่าช่วยเองมาเท่าไหร่ค่าช่วยเองมาเท่าไหร่ไอ้เท่าไหร่บางที5ครั้งแต่เขาตอบแทนเรามา10ครั้งแล้วคิดเป็นค่าจริงๆเลยนะมันหมดไปตั้งนานแล้วก็ยังมานั่งทวงอยู่นั่นแหละทวงจนกระทั่งตัวเองนะเป็นหนี้แล้วเขาคืนมาจนเกินแล้วนะเป็นธนาคารที่ไม่จดตัวเลขเขาส่งดอกเบี้ยจนเกินต้นไปตั้งไม่รู้เท่าไรเท่าไรก็ต้นก็ยังเท่าเก่าเขาคืนต้นไปจนหมดแล้วต้นก็ยังอยู่นั่นแหละยังคิดดอกอยู่เต็มรูปอีกเท่าเดิมเป็นธนาคารงมงายธนาคารไม่จดตัวเลขเลยเป็นไหมนี่ความรู้สึกนี้ธรรมะพูดนี่เป็นไหมเป็นกันบ้างไหมเป็นไหมเนี่ยผ่านมาเราไม่รู้สัจจะเราไม่เคยศึกษาเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การทานการใช้หนี้ใช้สินอะไรกันพวกนี้โอ้โหซับซ้อนลึกซึ้งมากทั้งเรียกว่ามันเป็นอจินไตยแท้ๆเป็นเรื่องของพลวิบากพวกนี้เป็นกรรมวิบากกันแล้วคิดยากจะบวกลบคูณหารกันยังไงยากแต่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังมันยากแต่อาตมามีภูมิมีปัญญาพอรู้ก็หยิบมาอธิบายสู่ฟังจะได้รู้กรรมกิริยาว่าเอ๊ะเราไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่คุ้มเราก็ทำบาปมากกว่าบุญนะมันก็ขาดทุนเรื่อยไปเมื่อไรเพราะเราเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะจะต้องทำใจในใจให้อย่าไปคิดยึดอย่าไปคิดว่าเราเป็นเราให้เขาเราให้เราคิดดีถือดีแต่กรรมกิริยาจริงเนี่ยมันจริงอยู่แล้ว พราะฉะนั้นถ้ากายกรรมกับมโนกรรมนี่มันตรงกันกายให้มโนก็ให้และก็ไม่คิดผูกพันไม่คิดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณอะไรก็ไม่ต้องไปคิดแต่มันก็เป็นบุญของเราจริงยิ่งไม่คิดยิ่งไม่ยึดถือยิ่งเป็นติดใจไม่ไปทวงไม่ไปหวงไปแหนได้เท่าไหร่นั้นแหละยิ่งไม่มีกิเลสประเภทหวงแหนขี้เหนียวใช่ไหมมันก็ยิ่งไม่มีกิเลสพวกนี้มันก็ยิ่งสะอาดบริสุทธิ์ก็ยิ่งเป็นของจริงยิ่งเป็นของจริงยิ่งเป็นทานที่มีกุศลนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาอธิบายมันถ้าพวกเราเข้าใจอาการทางจิตอาการเข้าใจอาการทางจิตดีแล้วปฏิบัติให้ตรงด้วยอ่านจิตตัวเองเป็นอ๋อเราทำทานเราทำใจของเราอย่าไปโลภโมโทสันมาเป็นตนเป็นของตนอย่าไปอยากได้อย่าไปนั่งยึดนั่งถือปล่อยวางให้ก็คือให้สิช่วยก็คือช่วยสิสละก็คือสละสิเสียสละก็ทำไปเต็มๆจบและอ่านใจเราว่าอะไรเกิดอาการไหมความเข้าใจมีแล้วแต่เวลาปฏิบัตินี่ไปให้เขาอยู่งี้จริงๆตอนนี้ให้เงินเขาต้องแสนหนึ่งนะเนี่ยแล้วใจเรามีว่าอ่านใจเราเลยว่าเรายึดถือเป็นของเราทวงคืนมีนู่นมีนี่ไหมอ่านี่จริงถ้าคนได้อ่านแล้วก็ปฏิบัติถ้ามันมีก็ลดละมันมีก็ลดละการปฏิบัติโดยอ่านจิตจริงแล้วก็ปฏิบัติจิตจริงอย่างนี้คือโลกุตระอย่างนี้คือภาคปฏิบัติปรมัตถ์ฟังให้ดีนะทีนี้ย้อนกลับมาที่ไม่ได้เรียนปรมัตถ์ปรมัตถ์อย่างที่อาตมาว่าคนที่ไปทำทานเนี่ยทำและตัวเองก็ไม่รู้จักจิตตัวเองหรอกไม่รู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจิตด้วยแต่เขาก็ทำโดยอัตโนมัติทำโดยว่าเออให้ก็คือให้อย่างนี้คนนี้จริงใจอ่ะคนนี้สำหรับคนนี้หรือครั้งนี้ให้แล้วเราก็ไม่เคยคิดติดใจว่าจะเอาคืนอะไรหรอกโดยอัตโนมัติอ่านใจตัวเองไม่เป็นแต่ทำอย่างนั้นจริงๆทำอย่างอัตโนมัติทำอย่างว่ามันก็ทำอย่างนี้บางทีมันก็ให้โดยเราไม่คิดให้คนที่เรารักเราชอบให้คนที่เราศรัทธาให้คนที่เราไม่คิดอะไรตอบแทนหรอกเราคิดให้ก็ให้ไปเถอะช่วยเขาเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ก็เป็นกุศลแท้ๆเป็นกุศลจริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักหลักเกณฑ์ของปรมัตถธรรมตามหลักสูตรที่มีปัญญาฟังตรงนี้ให้ดีที่มีปัญญาหรือมีญาณเข้าไปรู้ความจริงด้านปรมัตถ์เรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้มีปัญญาเข้าไปอ่านของจริงไม่อ่านใจจริงอ๋อใจจริงเรามีเจตนาเรามีความพยายามสัมมาวายามะสัมมาสติธรรมอ๋อเราทำอันนี้ตอนนี้เราทำนี่เป็นฐานแล้วเราก็เห็นเลยว่าอาการจิตเราเนี่ยมีอาการเป็นสาเหตุเป็นสมุทัยที่มันยังไม่อยากได้คืนยังมีการทวงหนี้บุญคุณยังมีการอะไรอยู่อ่านจิตเราแล้วเราก็พัฒนาวิปัสสนาญาให้มีรสละได้เราไม่มีตัวนี้แต่อันนั้นมันเป็นอัตโนมัติไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่มีญาณแต่มันเป็นโดยพฤติกรรมเฉยๆอันนั้นเป็นกัลยาณชนในศาสนาทั่วไปเขาสอนเรื่องทานแต่เขาไม่เข้าใจระบบปฏิบัติวิปัสสนาญาณโพธิปักขิยธรรมที่จะต้องอ่านจิตให้เป็นแล้วก็ลดละตั้งใจทําด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยตัวภาวนานี่คือศีลสมาธิปัญญาพระท่านปฏิบัติศีลให้เกิดจิตรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตและปฏิบัติมีญาณมีปัญญาเนี่ยมีปัญญาอ่านศีลอ่านจิตอ่านพฤติกรรมการปฏิบัติลดละกิเลสได้มีปัญญาอันนี้คือภาวนาของพุทธศีลสมาธิปัญญาทำจิตให้เป็นอธิจิตได้และมีตัวปัญญาต้องรู้แจ้งเห็นจริงรู้การปฏิบัติรู้สัจธรรมรู้ปรมัตถ์คือรู้จักจิตเจตสิกของตนแล้วรู้เลยว่าเราทำให้วิราคะให้จางคลายให้ดับไม่ให้เกิดอกุศลจิตอกุศลเจตสิกรู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวปฏิบัติที่ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญารู้ยังไม่เข้าปรมัตถ์ไม่มีปัญญารู้แจ้งจัดจิตเจตสิกไม่รู้จักภาคปฏิบัติแล้วมันก็ลดจริงอย่างรู้เห็นไม่มีญาณรู้อันนี้จึงไม่ใช่พุทธไม่เป็นโลกุตระไม่เข้าปรมัตถ์ศาสนาอื่นๆเขาก็ทำการลดจิตลดกิเลสจากจิต ต่เขาไม่ละเอียดอย่างนี้ไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ฟังให้ดีนะสรุปแล้วทานศีลภาวนาต่อศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันนั่นแหละมาตรงภาวนานี่มีศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีโลกุตระต้องมีตัวปัญญาเข้าไปควบมันเลยรู้จักขอบเขตที่จะปฏิบัติเรียกว่าศีลเสร็จแล้วปฏิบัติจริงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสอดคล้องกันโอ้อ่านจิตลกละเกศกายกรรมเอานิทานกายกรรมอันนี้ให้เสียสละสร้างสรรค์ให้หรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็อ่านใจเรารู้ใจเราแล้วก็มีวิธีวิปัสสนาวิธีสมถะวิธีก็แล้วแต่ทําให้จิตเราลดกิเลสได้จริงจนกระทั่งเกิดปัญญาเกิดการเห็นเกิดด้วยปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงบรรลุด้วยปัญญาไม่ใช่บรรลุด้วยการกดข่มไม่ใช่บรรลุด้วยการสมถะวิธีอย่างเดียวสมถะก็ช่วยให้มันเผาให้มันเบาบางลงแต่มันก็ไม่แจ้งชัดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสมันลดด้วยปัญญาด้วยความรอบรู้กิเลสมันจางคลายลงเพราะว่ามันชัดเจนเรื่องความเข้าใจด้วยสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแล้วกิเลสมันยอมแพ้เพราะว่าไอ้นี่ดีกว่ากิเลสลดนี่ดีกว่าเรียกว่าบรรลุด้วยปัญญาวิปัสสนานี่คือปัญญาหรือญาณทัศนะอย่างนี้เป็นปรมัตถ์ยากไม่ดีอาตมาค่อยๆคลี่ไม่เห็นต่างๆนานายากไหมอธิบายฟังนี่ยากไหมไม่ใช่ทำนะรู้เอาแค่เข้าใจเขารู้ก่อนรู้ยากไหมเข้าใจไหมใครยังไม่เข้าใจใครยังไม่เข้าใจไม่มีใครยกมือเลยโอ้โหคนฉลาดทั้งนั้นเลยนั่งฟังอยู่ตรงนี้อธิบายไปแค่นี้เข้าใจหมดฮะคนฉลาดทั้งนั้นเลยเอาเธอจะพึ่งไอ้ทำได้ทำไม่ได้ในคอยว่าไปสู้กันเองตัวใครตัวมันกิเลสหนากิเลสแรงปฏิบัติแล้วรู้ทั้งรู้นี่แหละมันเล่นงานเราแพ้มันเรื่อยไปบ่อยๆชนะมันก็น้อยทีแต่มันชนะเราหลายทีทำไปจนกระทั่งเราชนะมันหลายทีมันแพ้เรามากขึ้นมากขึ้นเราแพ้มันน้อยลงน้อยลงก็ก้าวหน้าไปได้ถ้าปฏิบัติจริงนะเพราะการทานก็ดีจริงๆแล้วเนี่ยมาสู่ทานทั้งนั้นแหละการปฏิบัติมาสู่ทานศีลก็มีขอบเขตศีลคือหลักเกณฑ์ปฏิบัติเป็นขอบเขตของการปฏิบัติกำหนดศีลสมาทานศีลเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะละเว้นศีลประเภทบาปสมาจารเนี่ยเราจะละเว้นอย่างนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้หรืออภิสมาจารก็ได้นะเราจะทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าอภิสมาจารเป็นศีลทำให้ยิ่งให้เจริญเราจะกำหนดอย่างนี้ไม่ใช่เวรมณีแต่เราจะทำให้พัฒนาให้พัฒนาให้ภาวนาให้เกิดเจริญขึ้นแต่ถ้าศีลเพื่อทำให้เกิดการลดละลงมาเวรมณีให้ลดละจางคลายลงมาก็เรียกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นเรื่องไม่ดีเป็นบาปสมาจารเมื่อเราตั้งศีลในตัวเองส่วนมากก็เป็นศีลที่ลดละความไม่ดีของตัวเองนี่แหละลักษณะของศาสนาพุทธนะอะไรที่มันบกพร่องอะไรไม่ดีในตัวเราแม้มีในตัวเราหนึ่งวินาทีมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไปปฏิบัติกรรมอันไม่ดีเพราะมันมีกิเลสตัวนี้อย่าตัวไม่ดีเนี่ยท่านถึงจัดการกับไอ้ตัวผีร้ายในตัวคนนี่ก่อนส่วนดีๆเนี่ยไอ้ที่มันมีพลังงานดีๆในจิตใจน่ะมันมีอยู่แล้วเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ไปทำไม่ดีใช่ไหมอย่างน้อยมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่เสียหลายไม่เสียหลายแต่ถ้ามันมีพลังงานที่ไม่ดีในจิตเราเนี่ยมันต้องจัดการก่อนไม่เช่นนั้นเราก็มันมีแต่อกุศลมีแต่บาปแต่เวรเข้าไปอีกมันก็ช้าไม่ได้เพราะศาสนาพุทธนี่เห็นจุดเด่นอันนี้ว่าเป็นศาสนาที่ต้องบอกสมุทัยแห่งทุกข์สมุทัยแห่งความเลวให้รู้ก่อนเน้นตรงนี้ส่วนการเจริญนั้นใครก็เข้าใจว่าให้มันเจริญยิ่งขึ้นนั้นก็ค่อยๆทำเพิ่มเสริมเติมขึ้นไปมันไม่แปลกประหลาดอะไรนะเพราะการทานหรือการให้นี่แหละของคนนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยถือศีลก็เพื่อที่จะให้เกิดอภัยทานหรือวัตถุทานหรือธรรมทานถือศีลก็ตามเวลาไปปฏิบัติประพฤติจริงหรือภาวนาก็คือให้เกิดทานภาวนาก็เพื่อให้ทานให้ทานวัตถุให้ทานแรงงานให้ทานทรัพย์สินคานให้ทานทั้งวัตถุทานอภัยทาน ทรัพย์สินคานให้ทานทั้งวัตถุทานอภัยทานธรรมทานให้ทานออกเหมือนกันภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาประเทศชาติสังคมมนุษยชาติในโลกด้วยระบบทุนนิยมนี้ขอยืนยันประกาศหน้าที่นี้แล้วว่าล้มเหลวตั้งแต่หลายช่วงอายุคนมาแล้วยิ่งมาถึงวันนี้ยิ่งจัดจ้านใหญ่เลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีทานมันไม่มีภาวนาไม่มีการปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะให้ตนเองมีจิตใจลดละกิเลสตัณหาอุปาทานและเกิดปัญญาญาณทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญามันไม่เคยเกิดปัญญาอย่างที่ว่านี้เพราะไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้สร้างให้เกิดปัญญาญาณอย่างนี้เพราะนั้นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ตามมันจะไม่ได้เกิดผลให้เป็นคนชนิดใหม่เป็นคนที่มีความเห็นใหม่เป็นคนที่เข้าใจความจริงสัจธรรมใหม่ๆอย่างที่เราได้พิสูจน์มาแล้วเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดคนกลุ่มใหม่มีแนวคิดใหม่มีภาคปฏิบัติตนใหม่มีการดำเนินชีวิตใหม่อย่างที่ได้พูดไปแล้วอ่ะชาวโศกไม่สะสมกักตุนชาวโศกเป็นนักยอดสะพัดนักยอดสะพัดและสร้างสรรค์แล้วก็สะพัดจะสร้างสรรค์ให้ได้มากขึ้นเพราะเราเห็นจริงว่าถ้าเราได้สร้างสรรค์มากๆได้เสียสละมากๆนั่นคือเราได้นั่นคือเราได้เราสร้างสรรค์มากๆแล้วก็เสียสละไปมากๆแล้วเราก็พออยู่พอกินพออาศัยพึ่งตนเองได้แล้วก็เหลือส่วนเหลือก็สะพัดให้คนอื่นไปนั่นเราเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าอยู่ในโลกอาตมาพูดผิดตรงไหนท้วงด้วยทักเลยแย้งทันทีอาตมาพูดผิดตรงไหนนี่เราคนมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่มนุษยชาติที่แท้จริงเพราะงั้นเราเห็นจริงอย่างนี้เราจึงมาเต็มใจแม้กิเลสมันมีมันไม่ยอมให้เราทำเต็มที่ตามที่เราเข้าใจหรอกว่าเราอยากจะสละหมดเนื้อหมดตัวหมดตนนะอยากจะขยันมันเพียรไม่อยากจะมีอะไรแต่ในแบบเลียอะไรที่ยังมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนอยู่เป็นโอราณิกะอัตตาก็ตามมโนมยอัตตาก็ตามอรูปอัตตาก็ตามมันยังไม่เป็นอัตตาเป็นตนเป็นของตนอยู่ยังไงก็พยายามมาเรียนรู้ลดละไปด้วยความเต็มใจยังรู้สึกว่าตัวเองมาเราทำไมกิเลสมันออกยากทั้งเรายากจังด้วยซ้ำไปอยากให้กิเลสมันออกมากๆจะได้เสียสละสร้างสรรค์มากๆโดยใจว่างโปร่งสบายไม่ต้องมีทุกข์มีร้อนไม่ต้องมีอะไรมาขัดแย้งในจิตใจมีตัวขัดแย้งตัวคอนฟลิกต์ตัวมันไม่ต้องมีมันโล่งมันชัดเจนกิเลสมันก็ไม่มานั่งขัดนั่งขวางอะไรอยู่ในหัวใจเราโล่งทำแล้วก็สละสร้างสรรค์เสียสละไม่ต้องมีอะไรเลยสบายไม่ต้องไปต้องการรสอัศทะถ้าต้องการรสอร่อยต้องการบำเรอจิตไม่ต้องมีอัศทะอะไรได้ยิ่งหมดไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็จะเกิดสังคมกลุ่มหมู่มนุษยชาติอย่างที่เป็นเนี่ยวันนี้ชาวอโศกมีกลุ่มหมู่ชุมชนมีรูปแบบของสังคมมีพฤติกรรมของสังคมทำไปงานก็เลยเยอะทุกวันนี้งานแต่ละคนทำงานกันหน้าดำหน้าแดงเมื่อเช้านี้ทำวัดบวากันวิจัยกันโอ้โหทุกคนทำงานยังไม่เวลาจะพักทำกันจนกระทั่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานาใช่งานของเราได้มาน้อยให้เขาไปมากคนก็นิยมงานไม่รับรองไม่ตกต่ำหรอกเป็นแต่เพียงว่าเราจะสร้างงานนี้ให้เสร็จสมดังที่ไว้ยกตัวอย่างง่ายๆร้านมังสวิรัติเนี่ยเปิดร้านมาขายเสร็จแล้วไม่ใช่เลยหนักเข้าสุดท้ายเป็นไงร้านต้องปิดร้านเพราะอะไรเพราะขายไม่ออกไม่มีลูกค้าเปล่าทำไม่ไหวหมดแรงเจ็บป่วยเพราะคนมาอุดหนุนเยอะเกินไปทำไม่ไหวทำไม่ทันหมดแรงสู้เลยต้องปิดร้านไม่ใช่งานไม่เจริญไม่ใช่กิจการไม่เจริญกิจการเจริญจนต้องปิดร้านฟังแล้วน่าขำหมดแรงสู้ไม่ได้ต้องพักต้องหยุดงานทำไม่ไหวไม่ได้หมายความว่าเราทำงานกับสังคมกับโลกเขานี่เนี่ยเราทำงานไม่เจริญงานเจริญจนเราสู้ไม่ไหวต้องตาย พราะงั้นก็เลยต้องปรามกันว่าอย่าไปหางานมามากนักงานมันจะมาเองละมางานมันจะมาเรื่อยๆก็ทําไมมันจะไม่มาละงานเราเป็นงานเสียสละงานเราไม่ได้ไปขูดรีดเอาจากเขาไปเอาเปรียบเขางานเราเป็นงานที่ให้ประโยชน์แก่คนแม้แต่เราทําอาหารนี่นะขายเสร็จแล้วเราก็อาหารนี่เป็นอาหารเทวดาขึ้นเรื่อยๆคือไม่ค่อยอร่อยเรื่อยๆนี่เราก็ให้เขานะขัดเกลาเขานะและเขาก็ยังมาซื้อกินอยู่สำหรับคนที่รู้ว่าเออกินอาหารที่นี่นี่เนาะมันไม่ค่อยอร่อยเลยแต่เอาเถอะมันมีคุณค่าทางธรรมมันเป็นอาหารไร้สารพิษมันเป็นอาหารเป็นยากินแล้วก็โถกระตัดกิเลสไปลดกิเลสไปไม่ค่อยอร่อยเลยไปคนที่รู้ก็เขายอมมากินที่นี่ก็ไม่ดีดนาทาเร่นไม่ขูดไม่รีดไม่เอาแพงด้วยเออก็มากินแล้วมาอุดหนุนให้เงินแก่ที่นี่ถ้าอุดหนุนร้านนี้เงินแก่ที่นี่เขาก็เอาไปทำประโยชน์คุณค่าทางสังคมทางศาสนาทางอะไรเออก็มากินคนที่มากินมาอุดหนุนอยู่นี่ก็เห็นในทางกุศลอย่างนี้ได้ทั้งกุศลได้ขัดเกลากิเลสตนทั้งได้ช่วยเหลือเฟื่องฟ้าให้ทุนให้รอนทั้งนี้สนับสนุนส่งเสริมเอาไปทำประโยชน์คุณค่าคนอาหารของร้านมังสิรัตแบบนี้ก็มีไม่น้อยด้วยที่อาตมาเองอาตมาพยายามที่จะอธิบายเห็นแล้วก็ให้เห็นว่าเราพูดนี้อาตมาไม่ได้บ้าอยู่คนเดียวมาร่วมบ้ากันหลายคนเหมือนกันก็มาลดละหน่ายคลายมาเป็นไปอย่างที่พาเป็นนี่แหละแล้วมันก็เห็นของจริงความจริงที่อาตมาพูดแล้วพี่ให้พิสูจน์แล้วคุณมาปฏิบัติพิสูจน์แล้วคุณลดคนละมาคุณก็ไม่ฟุ้งเฟ้ออย่างเขาเปรียบเทียบเขาแล้วคุณก็สวยกว่าน้อยกว่าเขากินก็ไม่หรูหราฟู่ฟ้ารสชาติก็ไม่ได้จัดจ้านเหมือนเขาไม่ได้อลังการเหมือนเขาต่างๆนานานี่คุณน้อยใจไหมรู้สึกตัวเองตัวเองขาดแคลนตัวเองมันต่ำเตี้ยต่ำต้อยโอ้ไม่อลังการเหมือนเขาไม่หรูหราฟู่ฟ้าเหมือนเขาไม่อริดอร่อยไม่สวยสดงดงามไม่กลิ่นฟุ้งจรุงใจอะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนเขาเลยนี่คุณด้อยไหมคุณรู้สึกว่าโอ้ใจเรานี่มันเรานี่มันยังไงแต่ถ้าคุณเห็นเข้าใจด้วยสัจจะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไม่รู้สึกว่าเขานี่เหนือชั้นกว่าเราหรือเขาหรูหรากว่าเราก็ฟู่ฟ้ากว่าเราเขาทั้งสวยทั้งงามทั้งหวานทั้งอร่อยทั้งหอมฟุ้งทั้งจรุงกลิ่นจรุงใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเต็มที่เราไม่ได้รู้สึกด้อยอะไรเลยนะไม่รู้สึกว่าเราขาดไม่รู้สึกว่าเราเองเนี่ยยังโหยหาอาวรณ์อย่างนี้คุณก็อ่านใจคุณได้อ่านใจคุณได้หรือแม้แต่การมีมากเขามีเงินมากกว่าเราเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ได้นึกริษยาเขาเลยจริงๆไม่ได้ริษยาเขาเลยนอกจากไม่ริษยาแล้วเราสิยังเอาอยู่นะยังหอบอยู่นะเนี่ยเราไม่ได้อยากรวยเขามีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราไม่ได้ริษยาเขาเลยจริงๆจังจริงๆไม่ได้อยากไปได้อย่างเขาไม่ได้ลนลานไปหากอบโคยแบบเขาเราไม่คิดอ่านจะไปทำอย่างเขาเขารวยอย่างนั้นอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นรวยเราก็ไม่ได้คิดอยากจะไปแข่งแย่งไปชิงเด่นชิงดีอะไรกับเขาแล้วล่ะและกลับมาเห็นว่าตัวเราเองยังออกไม่หมดเลยนี่เรามีอยู่แสนอยู่พันอยู่หมื่นอยู่ล้านยังยากอยู่นะยังยากอยู่มันอ่านตรงนี้ด้วยซ้ำไปถ้าจิตใจคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีแล้วล่ะอย่างนี้เข้ากระแสแล้วเข้ากระแสแล้วลาภก็ดีเราไม่ได้ไปแย่งชิงโลกียะแข่งขันไม่เห็นดีแล้วกิเลสของเรามีเรายังรู้สึกแหมยังรู้สึกตัวเองว่าเรายังล้างไม่หมดนะเนี่ยเรายังยึดยังติดเรายังหอบยังหามเรายังหวงเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่ใช่น้อยอีกนะเรายังมีทุจริตอะไรอยู่คุณก็อ่านตัวเองทุจริตจะเบาบางลงไปก็ตามอ่านสิสิ่งเหล่านี้ละเนกขัมมะหรือทานฟังให้ชัดนะอาตมาแปลเนกขัมมะให้ฟังแล้วเนกขัมมะคือการทานกิเลสออกจากจิตไม่ว่ากิเลสกามหรือกิเลสพยาบาทเนกขัมมะเนี่ยไม่ใช่ทานวัตถุเท่านั้นทานวัตถุแล้วคุณเนกขัมมะด้วยไหมถ้าทานวัตถุด้วยคุณเนกขัมมะด้วยคุณทำจิตใจให้สละออกเหมือนกับคุณสละวัตถุนี่จริงๆด้วยนั่นแหละเนกขัมมะในตัวลดความหวงแหนลดความเป็นของตัวของตนให้หรือสละทานให้จริงๆได้อาการทางจิตของเราลดเลยลดกามลดพยาบาทได้จริงนี่เนกขัมมะมันเป็นการทานในระดับอภัยทานหรือธรรมทาน ม่ใช่แค่วัตถุทานวัตถุก็ว่าไปเสร็จแล้วเราปฏิบัติธรรมะด้วยมีอภัยทานมีธรรมทานมีเนกขัมมะซ้อนอยู่ในคำว่าทานด้วยเพราะว่าเป็นทานทางปรมัตถ์เนกขัมมะนี่นะทำปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละถ้าอยู่ในโลกของเราเราก็สร้างสรรค์แล้วเราก็ได้สร้างวัตถุให้แล้วจิตใจเราก็อ่านจิตใจเราว่าเออเรายังมีเศษเหลือยังมีหวงแหนยังมีติดยึดว่าเป็นของตัวของตนมีบุญบารมีอะไรมันยังมานั่งทวงบุญทวงคุณยังมานั่งเปรียบเทียบขัดแย้งแง่งแง่งแง่งกับคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรเขาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยสงบอะไรเนี่ยเราต้องอ่านตัวเราว่าเรายึดติดตัวตนมีอะไรต่ออะไรแก่ตัวตนอยู่ขนาดไหนอย่างไรแล้วเราก็พยายามลดละเลิกไปพยายามลดละให้ได้ให้ได้นี่แหละภาคปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องให้ได้ประโยชน์อย่างนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ระดับปรมัตถ์ปรมัตถอัตถะนี่แปลว่าประโยชน์ปรมัตถะก็คือประโยชน์ยิ่งใหญ่บรมประโยชน์ประโยชน์ที่พาไปถึงนิพพานนะถ้าถึงนิพพานแล้วท่านเรียกว่าอุตตมัตถะอัตถะที่เป็นอุตตมะอุตตมะแปลว่าสุดยอดสูงสุดก็คือได้อรหันต์หรือได้นิพพานอุตตมัตถะก็คือนิพพานหรืออรหัตผลอุตตมัตถะถ้าปรมัตถะก็เป็นคำกว้างทำประโยชน์ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันสูงขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าไปได้อุตตมัตถะประโยชน์สุดยอดอุตตมะนี่แปลว่าสุดยอดอุดมสุดยอดอุดมคติคติสูงคติสุดยอดนั่นแหละอุดมคตินะอุตมะอุดมอุตมัตถะประโยชน์สุดยอดคือเป้าหมายของมนุษย์ชาติคือนิพพานหรืออรหัตผลได้ยังอ่ะได้เหมือนกันอรหัตน้อยๆอรหัตบางอย่างอรหัตในอบายมุขอรหัตในกามบางข้อบางเรื่องอรหัตในโลกธรรมบางข้อบางเรื่องก็ให้ชัดสิให้ชัดมีอุตมัตถะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมามีประโยชน์อย่างนี้นี่แหละเป็นคนเกิดมาไม่โมฆะไม่สูญเปล่ายังมีคำว่าประโยชน์อีกหลายคำนะอัตถะก็ประโยชน์ปรัตถะก็ประโยชน์อุพยัตถะก็ประโยชน์นะเรามีชีวิตปฏิบัติตนเองให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนเรียกว่าอัตมัตถะอัตตะเนี่ยอัตตะตัวตนนี่แหละอัตมัตถะบวกคําว่าอัตถะก็เป็นประโยชน์ตนปรัตถะปรแปลว่าอื่นหรือผู้อื่นเป็นประโยชน์ผู้อื่นปรัตถะอุพยะแปลว่าคู่หรือแปลว่า2อุพยัตถะประโยชน์2ฝ่ายประโยชน์ทั้งตนและท่านนี่ก็เรื่องของพวกคําว่าประโยชน์ประโยชน์ปรมัตถะอาตมาก็พูดไปแล้วอุตมัตถะอาตมาก็พูดไปแล้วนะเพราะงั้นก็ประโยชน์ตนเนี่ยในโลกนี้เขาเข้าใจง่ายๆประโยชน์ตนคือฉันได้นะประโยชน์ตนคือฉันได้ในโลกเนี่ยผลประโยชน์ก็คือเราได้กำไรหรือประโยชน์คือเรากอบโกยมาเป็นของตัวของตนมาเป็นของเรามาเป็นของกูได้มากเท่าไรหรือประโยชน์ตนได้เปรียบมาคิดอย่างทุนนิยมได้มาเท่าไรก็ถือว่าเป็นประโยชน์ตนอันนี้ก็โลกเข้าใจกันเป็นโลกียะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในระดับนี้ว่าถ้าจะได้ตนได้พอสมควรได้พออาศัยใช้สอยความจริงแล้วเราให้เขาให้ได้มากกว่ามันดีกว่าเราไม่ต้องไปพึ่งใครเราพึ่งตนเราทำประโยชน์ให้เหลือเราสร้างสรรค์ให้มากเกินกว่าที่เรากินเราใช้เราอาศัยแล้วให้เขาไปได้เราให้เขาเป็นประโยชน์ผู้อื่นให้วัตถุก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นเรามีส่วนเหลือส่วนเกินที่จะทานจะบริจาคจะให้ก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นได้จากเราเรียกว่าปรัตถะนี่เบื้องต้นง่ายๆเป็นรูปธรรมเป็นของง่ายๆนะเพราะในระดับโลกธรรมดาอัตถะประโยชน์ตนก็คือวัตถุหรือว่าของเข้าอะไรอะไรให้แก่ตนเป็นรูปธรรมเราได้ไอ้อย่างนี้ไม่มีคุณค่าเลยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคุณค่ามันน่าอายไปรวบโมโทสันเอามาให้แก่ตนไปเอาของเขาด้วยไม่สร้างเองถ้าสร้างเองก็มีสิทธิ์มีส่วนในนี้เราก็เป็นประโยชน์ตนเหมือนกันตนเองสร้างแล้วตนเองมีสร้างแล้วเราก็แจกจ่ายคนอื่นตนเองก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะผู้นี้ประโยชน์ตนโดยไม่ต้องไป ไปเบียดเบียนใครประโยชน์ตนโดยที่ตนเองสร้างเองไม่เป็นหนี้เป็นสินใครขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ให้คุ้มตัวเองพึ่งตนเองพอเพียงแล้วก็ยังแถมแจกจ่ายเป็นปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นด้วยศาสนามากมายก็สร้างสอนอย่างนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแบบโลกีนี่แบบโลกีอย่างนี้ทีนี้ประโยชน์สองฝ่ายอุพยัตถะประโยชน์สองฝ่ายก็คือเราสร้างสร้างเสร็จแล้วเรามีสิทธิในสิ่งที่เราสร้างแล้วเราก็ได้ให้คนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วประโยชน์ท่านนะส่วนตนเองถ้าปฏิบัติธรรมะไม่เป็นไม่มีประโยชน์นี่เพราะเราให้เขาเอาวัตถุเราให้เขาเราได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมเราให้วัตถุเขาได้เราไม่ได้เราได้ตรงไหนเราได้ตรงจิตวิญญาณเพราะเราให้เขาเราต้องละกิเลสเขาเราให้ได้ถ้าเราได้ละกิเลสเพราะเราได้ให้วัตถุเขาไปนี่วัตถุมันจะไปดึงคุณก็ได้ฉันก็ได้ได้ไงวัตถุใช่ไหมเราต้องเป็นผู้ให้เขาต้องเป็นผู้ได้แน่นอนแต่เราก็ได้ด้วยเป็นอุพยัตถะเราได้ด้วยเพราะเราก็ละกิเลสทานได้บริจาคได้เนกขัมมะได้จิตของเราลดกิเลสลงได้เพราะให้เขาก็ได้วัตถุเราก็ได้ลดกิเลสในกรรมเดียวกันกิริยาเดียวกันเวลาเดียวกันให้เขาปั๊บลดกิเลสด้วยเขาก็ได้เราก็ได้นี่อุพยัตถะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องเดียวกันไม่แยกกันเลยเราให้เงินแก่คนนี้แล้วเราก็ลดกิเลสของเราสละทานบริจาคให้จริงๆแล้วเราก็เนกขัมมะกิเลสลดจากจิตจริงๆด้วยนี่คือประโยชน์สองส่วนในขณะเดียวกันเป็นประโยชน์สองฝ่ายทันทีทันใดเรื่องเดียวกันกรรมเดียวกันกิริยาเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยประโยชน์สองฝ่ายนี่เรื่องของโลกียะอย่างหนึ่งดูนู้นเขารับวัตถุก็เป็นโลกียะแต่เรามีปรมัตถ์เราประโยชน์โลกุตระทีนี้ประโยชน์โลกุตระประโยชน์ตนก็คือละกิเลสตนให้ได้ประโยชน์ท่านก็คือให้วัตถุเขาแล้วให้เขาลดกิเลสให้ได้คุณจะให้ของเขาแล้วให้เขาลดกิเลสได้ยังไงอันนี้ยากให้ของเขาแล้วให้เขารู้สึกตัวว่าโอ้โหเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับไปแล้วเขาก็สำนึกบุญคุณแล้วก็ไม่เอากิเลสที่จะเอาเปรียบเอารัดอันรับอันนี้มาแล้วนี่มันเป็นหนี้เป็นบาปเป็นกรรมเขาก็จะเอาไอ้สิ่งที่ได้รับนี้ไปสร้างประโยชน์อย่างน้อยมาเป็นอาหารมาให้ร่างกายร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราจะต้องไปทำประโยชน์ให้คุ้มค่ากับที่เขาให้ข้าวเรามาหนึ่งจานให้กินข้าวหนึ่งมื้อเราก็เอาแรงงานนี้สร้างสรรค์แรงงานได้แรงงานแล้วไปทำประโยชน์เสียสละคนอื่นให้มากขึ้นให้สำนึกอย่างนี้ให้เป็นคนที่มีความเข้าใจถึงแม้แต่สุดท้ายคนนี้ลดกิเลสเขาให้เรามาเราก็สำนึกโอ้โหเขาให้เรามาหนึ่งเราต้องทำให้คุ้มเราทำให้เกินจนถึงจะเสียสละได้มากแล้วแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สอดคล้องคุณจะทำยังไงให้คนสำนึกเขาได้วัตถุเราไปเขาได้ประโยชน์เราไปแล้วเขาก็เป็นลดกิเลสเขาด้วยอย่างนี้เป็นประโยชน์โลกุตระถ้าคุณก็ทำคุณลดกิเลสของคุณได้คุณให้ทานคุณก็ลดกิเลสคุณได้เขารับวัตถุทานคุณไปเขาก็ลดกิเลสของเขาได้ด้วยอย่างนี้เป็นโลกุตระปรมัตถะไม่ใช่ปรมัตถะปรมัตถะด้วยเป็นประโยชน์อย่างปรมัตเป็นประโยชน์ทางโลกุตระไม่ใช่โลกียะมันมีเพียงวัตถุอาศัยเป็นเครื่องทำให้เราลดกิเลสประโยชน์ตนที่เราได้ลดกิเลสเราได้ให้เขาเป็นวัตถุไปเขารับวัตถุไปเขาก็ลดกิเลสเขาด้วยตกลงเขาก็ปรมัตเขาก็เป็นประโยชน์ทางปรมัตโลกุตระเราก็ประโยชน์ทางปรมัตทางโลกุตระด้วยอย่างนี้ประโยชน์สองฝ่ายในระดับโลกุตระฟังทันไหมเนี่ยยากขึ้นหน่อยยากขึ้นหน่อยนะประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ระดับปรมัตถะแล้วประโยชน์บรมประโยชน์เพราะประโยชน์ในระดับอริยะระดับโลกุตระคือมีการตัดกิเลสผู้รับก็ตัดกิเลสผู้ให้ก็ตัดกิเลสปฏิบัติเป็นปฏิบัติลดละกิเลสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยในวงการชาวโสอาตมาพยายามพัฒนาสอนกันเนี่ยเพื่อให้เกิดปรมัตถ์ทั้งผู้ให้ผู้รับทั้งปฏิฆาหกทั้งทายกด้วยกันอยู่ตลอดเวลาให้ลดกิเลสของตนทั้งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับให้เกิดการลดกิเลสกันให้ได้จริงๆนี่เป็นลักษณะของการให้การเกิดประโยชน์เกิดกำไรชีวิตของคนสรุปแล้วก็มาทานทั้งนั้นเลยเห็นไหมฟังแล้วคุณจะปฏิบัติหลักเกณฑ์ลดกิเลสของตนเองเพราะคุณตั้งศีลให้แก่ตัวเองศีลที่สูงขึ้นไปเป็นอธิศีลขนาดไหนก็เพื่อขัดเกลาให้ตนเองเพื่อมาเสียสละเพื่อใ ภาวนาคือภาคปฏิบัติปฏิบัติให้มันเกิดการเป็นผู้ที่ลดกิเลสจริงๆลดกิเลสแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์ไปแล้วก็เกื้อกูลกันไปจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาแห่งสังคมเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติไม่ใช่ปลีกเดียวนี้ไปท่านนั่งหลับหูหลับตาอยู่ป่าเขาทำโลกเป็นยังไงไม่รู้วิธีการปฏิบัติยังไงไม่รู้หนักเข้าไม่รู้แม้แต่ปรมัตถ์เป็นอย่างไรอาตมาจิตอ่านจิตแล้วก็จิตทำให้จิตมันดับอย่างซื่อบื้อด้วยไม่รู้รายละเอียดแห่งกิเลสโอ้โหนี่แตะนิดแตะหน่อยเท่าทั้งตาทั้งหูทั้งศักดิ์ศรีทั้งอัตตามานะทางกามทางอะไรที่เป็นหลบนี้ในป่าปิทวาร9ไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีภาคปฏิบัติไม่มีโจทย์ไม่มีโจทย์จริงที่มีพฤติกรรมจริงกระทบสัมผัสแต่ต้องกระแทกกระเทือนเพื่อที่จะให้กิเลสมันเกิดมาให้เห็นจริงๆมันไม่มีมันเป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีหลบลี้หนีกดข่มไปฤาษีทั้งหลายแหละเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางบรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันไม่ใช่ทางนั้นไปเรียนโอทกดาบทอารันดาบทมาแล้วต่อให้เป็นถึงขั้นอรูปฌานว่างเบาถึงขั้นอรูปฌานแบบฤาษีนะมันก็ไม่ใช่แต่อย่างนี้แหละเป็นสัมมาสมาธิโดยมรรคองค์8ปฏิบัติทั้งการคิดการพูดการกระทำการงานทำอาชีพแล้วก็รู้กิเลสจริงๆแล้วกิเลสก็ลดด้วยแล้วเราก็ชำนาญเราก็แข็งขันเราก็สร้างสรรค์ได้ดีสมรรถนะไม่ลดคนมีคุณความรู้ความสามารถสร้างสรรค์แล้วก็อยู่เหนือนี่มันจะกระแทกกระทุ้งยังไงเราก็เรียนรู้กิเลสจนกระทั่งสามารถอยู่เหนือกิเลสได้เป็นโลกุตระจิตจิตอยู่เหนือกิเลสได้แม้กระทั่งมันจะมาพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัตสะนะกัมปติก็ถูกเหตุปัจจัยของโลกเนี่ยโลกธรรมเนี่ยพุทธสะโลกาธเมโลกธรรมเนี่ยโลกธรรมน่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรมากระแทกกระทุ้งให้กิเลสเกิดอย่างไรก็ตามหยาบก็หมดไปเศษธุลีละอองเป็นธุลีหมองธุลีเริงอโศกะวิริชะก็ไม่มีมดเข้มมังหรือเกษมเป็นสุขอันเกษมจิตสะอาดว่างเปล่าว่างกิเลสไม่เกิดอยู่ท่ามกลางโลกนี่เองไม่ต้องไปไหนจึงเรียกว่าโลกุตตรจิตจิตอยู่เหนือโลกโลกธรรมจะมาอย่างหยาบกลางละเอียดก็เรียนรู้อย่างละเอียดจนกระทั่งแม้ธุลีละอองอโศกวิริชะธุลีหมองธุลีเริงสะอาดจบนี่คือลัทธิพุทธหรือศาสนาพุทธและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติอย่างมากอาตมานำเสนออาตมากำลังพาคนมาเป็นคนที่เป็นคนชนิดใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสังคมเป็นนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมทางมนุษยชาติที่มาเป็นแบบนี้มาเป็นลักษณะนี้พาให้คนในโลกนี้มาลดละกิเลสตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนมีการดำเนินชีวิตอย่างที่เราเป็นกันเนี่ยซึ่งยังไม่ดีนักระบบพวกเราก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวไปให้มันยิ่งขึ้นกว่านี้ให้มันดีแข็งแรงเข้มแข็งอย่างที่เขาบอกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งเนี่ยให้เข้มแข็งกว่านี้ตอนนี้เราก็ต้องการคนที่จะมาฝึกฝนเพิ่มเติมเพราะว่าคนทุกวันนี้ในชาวโศกเราเนี่ยมันมีงานเพิ่มเข้ามาคนเขาจะมาเอาคนเขามองเห็นว่าเอออโศกนี่ดีนะมีหลายๆอย่างทั้งด้านเศรษฐกิจก็ดูดีเป็นไปรอดการศึกษาก็ดูดีแม้แต่จะไปทำเป็นนักปฏิบัตินักผลิตเป็นชาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ดูดีนะก็ดูเข้าท่าก็เขาจะมามากเราก็จะต้องอบรมให้เขาสอนเขาแนะนำเขาช่วยกันเป็นแรงงานผลผลิตก็ดีเขาก็มาอุดหนุนเยอะขึ้นเราผลิตไม่ทันผลิตไม่พอเรากินเราใช้เองพออยู่หรอกแต่คนข้างนอกค่อยๆต้องเอามากขึ้นแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาสร้างสรรค์ให้เขาไปให้มีสภาพผลผลิตที่ไร้สารพิษเป็นสภาพผลิตที่เป็นของดีราคาถูกมีน้ำใจซื่อสัตย์มีน้ำใจและสำคัญคือขายสดงดเชื่อนี่เป็นจุดมุ่งหมายที่อาตมาหมายเลยว่าจะให้โลกนี้หยุดเรื่องเงินเชื่อเรื่องเป็นหนี้เป็นสินให้หยุดจริงๆถ้าเราหยุดอันนี้ได้เราจะกอบกู้หนี้สิน IMF ได้ถ้าเราหยุดตัวเองไม่ได้ยังไม่ทุกอย่างจ่ายสดมีแต่ต้องไปเชื่อดีไม่ดีไปเป็นหนี้เป็นสินกันอีกมีดอกบ้งดอกเบี้ยกันอีกไม่รอดเขายืนยันว่าไม่รอดอาตมาอธิบายไม่เป็นอธิบายไม่ไหวว่าทำไมอาตมามาพาทำให้เครดิตเหนือเครดิตนี่คือหมายความว่าให้มาปฏิบัติประพฤติให้มีระบบ ครดิตเหนือเครดิตขายสดก็เชื่อเบื่อทวงปวดท้องไม่เอาปวดปากปวดลิ้นทวงกันไม่ไหวอ่ะงดเชื่อเบื่อทวงมันปวดหมดปวดหัวใจอ่ะสำคัญงดเชื่อเบื่อทวงปวดหัวใจถ้าเราทำได้ลักษณะเงินสดหมดเลยเพราะงั้นอาตมาพาทำเนี่ยการพาณิชย์ของพวกเราก็พยายามทำช่วยอาตมาหน่อยแต่ละคนแต่ละคนเป็นลูกค้าก็ตามเป็นผู้ที่จะเอาไปขายเป็นเอเย่นอย่างของเรามีบริษัทขายส่งเอาไปพยายามใช้เงินสดคุณมีเงินเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเอาไปขายเท่านั้นโดยคุณขัดประมาณว่าถ้าคุณซื้อของไปในเงินสดนะมันจะขายหมดไหมถ้าขายไม่หมดก็เอาไปเท่านี้อย่าตะกละตะกรามคืนมั่งอะไรมั่งอันนี้มันจะยุ่งกันใหญ่มันจะเกิดการกำหนดสังคมดีมานจะชัดเจนเราจะรู้กำหนดมีประชากรเนี่ยเขากินเขาใช้เท่าไหร่มันจะช่วยกันกำหนดดีมานสังคมขึ้นมาอย่างชัดเลยการมีเงินเชื่อเงินนั้นเงินนี้เกิดการประมาทอะไรก็จะลดลงหนักเข้าผิดพลาดมีการโกงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเบี้ยวกันอะไรกันมันก็จะเกิดเลิกกันไปหมดในระบบเงินสดเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ยากน้อยลงมันจะเกิดภัยพิบัติอะไรน้อยลงมันจะเกิดความแย่งชิงอาชญากรรมอะไรน้อยลงไปหมดเลยแม้ในลักษณะของเศรษฐศาสตร์มันจะควบคุมเศรษฐศาสตร์อย่างวิเศษเลยอาตมาพูดไม่เก่งอธิบายเรื่องหลักวิชาการที่เขาเรียนกันมาเยอะๆอาตมาไม่มีภาษาพวกนั้นอาตมาก็พูดอย่างลูกทุ่งให้ฟังอย่างเงี้ยนะก็ต้องการคนที่จะมาช่วยงานต้องการที่จะต้องการคนมาปฏิบัติทำให้มันเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นใครที่สามารถที่จะตัดภาระจะเข้ามาสู่ชาวอโศกได้มากขึ้นเชิญเพราะตอนนี้เราห้ามไม่ค่อยอยู่แล้วคนข้างนอกเขาจะมาเอาเนี่ยเราห้ามไม่ค่อยอยู่แล้วเขาจะมาเพราะเขาเห็นในทางรัฐก็ตามในทางนักวิชาการก็ตามเขาเห็นแล้วพวกนักวิชาการกับทางผู้บริหารรัฐนี่แหละเป็นคนดูแลควบคุมสังคมไทยอยู่เมื่อพวกนักบริหารนักวิชาการเขาเห็นแล้วเนี่ยได้พวกคุณชาวไร่ชาวนาคุณเห็นเนี่ยคุณไม่มีเสียงไปตะโกนอะไรเขาก็ไม่ฟังคุณหรอกแต่ถ้านักบริหารกับนักวิชาการเขาตะโกนเขาบอกว่าเอ้ยต้องเอาอโศกเขาเชื่อถ้าพวกคุณเนี่ยกะเลวล่าพวกนี้ชาวไร่ชาวนาไปตะโกนเอาอโศกเอาอโศกไม่ได้ยินหรอกถึงได้ยินเขาก็หูทวนลมเขาไม่รับฟังอะไรคุณหรอกไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลนะเพราะตอนนี้มันก็ดูเราไม่ได้หลงตัวอะไรนักบริหารก็ตามนักวิชาการก็ตามมองเรามาบ้างแล้วยังไม่มากหรอกยังขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันบางกลุ่มเอาบางกลุ่มไม่เอากลุ่มไอ้กลุ่มจะเอานี่ก็ต้องมั่นใจต้องต่อสู้กันทางโน้นอีกมันมีคนที่ค้านแย้งอยู่เยอะอโศกนี่เอาเข้าไปในที่ไหนก็เยอะโดยเฉพาะโพธิรักษ์อย่าเอาเข้าไปเป็นอันขาดลูกๆเต่าๆโพธิรักษ์อย่าพอทำเนาเอาเข้าไปบ้างเขาก็ยังเกลี่ยตัวกินไข่ยังพอได้แต่ถ้าโพธิรักษ์แล้วอย่าเชนะอย่าเพิ่งเอามาจริงๆก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปขายอาตมาหรอกอาตมาเนี่ยเอาหมกไว้เลยเอาหมกไว้เลยเป็นนางพญาผึ้งเลยไม่ต้องมีใครเห็นหน้าแล้วอาตมาจะไข่ลูกออกมาเป็นพวกผึ้งงานผึ้งทำกิจอะไรไปเต็มนางพญาผึ้งไข่มาอยู่ในนั้นไม่ต้องใครเห็นหน้าเห็นตาอาตมาอยู่แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆอาตมาจริงๆเป็นงั้นแม้อาตมามีปัญหาอะไรเขาจะดูถูกดูแคลนเขาจะเหยียบย่ำอะไรก็ฟังเขารู้อาตมาไม่มีปัญหานะเอาละอาตมาเทศมาตามเคยเขาคงจะเลิกยากมันมีเรื่องจะพูดอีกก็ได้นะนี่เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแน่ๆพูดอีกก็ได้นะมีอะไรพูดให้ฟังจริงๆก็พูดซ้ำซากพูดเรื่องเก่าแต่ขยายมุมนั้นมุมนี้ให้ละเอียดขึ้นให้ดูมุมเชิงฟังแล้วมันอันนี้มีอันนี้เหตุปัจจัยนี้จับมาประกอบกันเพื่ออธิบายก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วเอาไปทำนำไปประพฤติปฏิบัติเถอะเกิดมาเป็นคนนี่มันไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามาแล้วกี่ชาติต่อกี่ชาติท่านว่าอันนี้ดีที่สุดเชื่อท่านไหมอย่างเงี้ยดีสุดมาเป็นคนอย่างงี้ตายแล้วตายมือเปล่าอย่างพุทธเจ้านี่นะเมื่อตายบนก้อนหินมือแบไม่ได้ตายในบรรจัดถอนอะไรเลยตายอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มีอะไรเท่เท่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่อย่าลบหลู่นะเอวัง Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami.